Trójka budzi. I tak minęła godzina piąta, idealnie wpisując się w nasz harmonogram, pozostając przy temacie Ameryki, która jednak cały czas jeszcze pozostaje globalnym mocarstwem, które w zasadzie dyktuje warunki całemu światu. Też swoją wersję, swój ogląd tej sprawy miał zespół Rammstein, zresztą sama nazwa Rammstein wywodzi się od nazwy miejscowości, gdzie znajduje się największa baza amerykańskich wojsk w Republice Federalnej Niemiec, jak to kiedyś się mówiło, w NRF-ie przed państwem Rammstein i Ameryka. We're all living in America, America. 20, o godzinie 2.22 odszedł od nas Andrzej Pudel-Bieniasz, założyciel, kompozytor, gitarzysta, autor tekstów zespołu Pudelsi, wcześniej zespołu Deepą. Cześć jego pamięci tutaj na płaszczyźnie tej całej jego twórczości, zawsze z poczuciem humoru. Jeszcze całkiem niedawno graliśmy wspólnie koncert w krakowskiej Nowej Hucie. Dzisiaj już niestety nie ma go z nami na tym ziemskim padole. Zebrała się tam gdzieś u góry już taka dosyć spora grupa kolegów. Może już grają, może już podłączają wszystkie swoje instrumenty i wzmacniacze. Przed Państwem Pudelsi, punkowa pieśń pożegnalna. Dziewięć minut po godzinie piątej. Dla tych wszystkich, którzy są umówieni na godzinę szóstą, jest jeszcze cała prawie godzina do tego, żeby się wyrobić z czasem i ogarnąć, tak jak to zresztą z rana mamy w zwyczaju. O potrójnym problemie, który też może wystąpić z rana, na przykład brak wody albo brak ciepłej wody, czy ewentualnie brak ciepłych kaloryferów, że ciężko jest wyjść spod ciepłej kołdry, ale akurat te tematy nie są poruszane przez Beastie Boys. Widocznie tam akurat problemów z ciepłą wodą nie ma. Potrójny problem i Beastie Boys. Kicking lyrics right through your brain when you hear this sign to be right as rain. All right. If you wanna know the real deal about the three, we're gonna take it with triple trouble, y'all. We're gonna beat you off the screen. Check it out. 'Cause I'm a spatializer, rhyme reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. Come on. And you won't see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi. 'Cause I'm not looking cheap, don't want for nobody. No, from a spiel, or will it wouldn't be. This is like having a delicious meal. And we're moving the crowd, well, that's a must. I got some words that apply to us. And that's mesmerizing, tantalizing. Captivate a global spot. If you wanna know the real deal about the three, we'll let us tell you we're triple trouble, y'all. We got to bring you up to speed. Now check it out. Here's one for the bleachers and the upper tier. Versatile, all temper cheer. And you wanna drink on Mr. Belvedere. Run this rap game like a brigadier. I got kicks on the 1, 7 and 11. Snares on the 5 and 13. Rhymes all the time and that's the given. We're hot on the disco scene. Check it, check it. Go down with the army, got to stop stinging. Source of the problems at the origin. You got lyrics that have got me cringing. You're like a fish, why put your damn engine? If you wanna know the real deal about the three, well let me tell you what, triple trouble, y'all. We're gonna bring you up the speed. So check it out. Nature, goddamn, Cerrone on the microphone. I am Ad Rock, aka Sharp Cheddar. My rhymes are better, huh? What the hell in the joy is that? Did I hear you say my rhymes is whack? I'm beautiful, you can't touch me. If you pick a rose, well, you might just bleed. We're originators, you can't feign ignorance or pass the blame. No fires coming out the brain. No beats to drive you insane. No moves to make your neck crane. No skills to make the rhymes ingrained. No beat to leave you in flames. No style that you can't defame. See, a walk, I like Jabba the Hutt. The style so new, y'all be like, what? Turn the party out like a bon vivant. With the skill at will that I know you want. On the hot day with the ice latte. Give the ears to like Wiley Coyote. Hot and tracte, maybe not day. We're mesmerizing, tantalizing, captivating, and devastating. If you wanna know the real deal about the three, well let me tell you we're triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed. Check it out. A i też trochę euforii by się przydało z rana, więc faktycznie odniosę się już bezpośrednio do tego tytułu w 100%. Euforia i Killing Joke. We'll be right back. coś pięknego, to zawsze z rana robi mi grę na cały dzień. Myślę, że dla Państwa też mam taką przynajmniej nadzieję i z góry się na to cieszę. Przed Państwem Chemiczni Bracia, co też daje nam pewien sposób wyobrażenia. Możemy sobie to wszystko jakoś tak zwizualizować. Czemu akurat Chemiczni, czemu Bracia? A utwór nosi tytuł Believe.

infatuated, filth infatuated. W ostatnich dniach był dostępny na chyba kanale dokument Telewizji Polskiej o Kurcie Cobainie i zespole Nirvana. Właściwie można powiedzieć, cały życiorys Kurta kręcił się dookoła muzyki i w zasadzie ta już taka globalna przygoda z tym całym galimatiasem rozpoczęła się od nagrania teledysku i piosenki Smell Like Teen Spirit i właśnie tego teraz posłuchamy. Przed Państwem Nirvana. Ja przypomnę mój adres, na który możecie Państwo do mnie pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich tych wiadomości związanych z muzyką, której chcecie Państwo słuchać, oraz z tematami, które chcecie, żebym poruszył, troszkę uspokajając klimat, w zasadzie przechodząc już do takiego atmosfery, która nam może towarzyszyć na przykład na Morzu Karaibskim, dla Państwa Steel Corners i Last Exit. The last exit. I tak, Steel Corners, niczym poranna, aromatyczna kawa. I tak samo też działa Public Image Limited, założony przez artystę, z którym związana jest cała scena nowofalowa, animator, twórca, ideolog, doktryner, ale przede wszystkim autor tekstów i nietuzinkowa postać, Johnny Lydon, zwany wcześniej Johnny Rottenem, czyli Johnnym Zginiłkiem. Zespołu Sex Pistols, w tym wypadku w Public Image Limited, czyli w następnej formacji, która już kształtowała zupełnie inne czasy. Dzisiaj posłuchajmy Rise.